को राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री उपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सारभूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण लता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतिरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कुलतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनहित दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयामुद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पठन बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र संगीतो हरि मारो तक के फ्रीज में किया इधर वाली छोटे वाले सुनो राधे छोटे वाले चलो चले ये चल चल चल माला बहुत बड़ी सबसे सुंदर माला परम मंगल चौथी लहरी प्रेमा भक्ति प्रेम की परिभाषा दे देंगे। साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत होती है, भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत होती है, भाव भक्ति ही प्रेम की पूर्व अवस्था है और प्रेम सूर्यांश साम्य भाग थी। प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण के समान थी, परंतु अब ये सम्यक मिश्रण ये दोनों में अंतर हो गया। वो प्रेम सूर्य की किरण के समान थी और ये जो है वो किरण के समान नहीं है, सम्यक मिश्रण का स्वांता है जिसमें मन पूरी तरह से मिश्रित माने द्रवीभूत हो जाए। मन अपनी कठोरता को छोड़ करके, कठोरता का तात्पर्य है विषय अभिनिवेश, उस विषय अभिनिवेश को छोड़ करके मन जो है वह द्रवीभूत हो जाए और द्रवीभूत होकर के द्रवीभूत होने का तात्पर्य है कि जो वर्ण विषय है उसके साथ में मिल जाए। द्रवीभूत होने का तात्पर्य है आवरण भंग। जब तक कठोरता रहेगी तब तक ये मेरा है, ये तेरा है, ये तटस्थ का है, ये इसी का नाम कठोरता है। चतु की या लाख की जो कठोरता है वो कठोरता ये है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराये का है। जो मेरी वस्तु है उसका आस्वाद मैं लूंगा, पराये वस्तु से मुझे क्या करना, अपनी वस्तु का किसी को आस्वादन कर देने नहीं दूंगा। तो ये था कठोरता। परंतु जहां स्व पर तटस्थ भाव दूर हो गया, इसी का काव्य शास्त्रीय दृष्टि तकनीकी भाषा में प्रयोग होगा, इसके लिए जो तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा आवरण भंग। स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के जब विराजमान हुआ तो सम्यक मिश्रित स्वांतः साधक का अंतः जो मन है वह द्रवीभूत हो गया, अर्थात स्वार्थ से मुक्त हो गया, और स्वार्थ से मुक्त होकर के ऐसा द्रवीभूत हो गया कि वह रंगमंच के ऊपर जो पात्र अभिनय कर रहे हैं उनके हृदय में जो भाव विराजमान है या कवि जिस भाव का वर्णन कर रहा है उस भाव के साथ में हम अपने आप को कहीं साधारणीकृत कर रहे हैं, वहां पर साधारणीकरण किया जा रहा है। ये साधारणीकरण में बड़ा विवाद, ये प्रश्न उठा साधारणीकरण किससे होता है, क्या मूल इतिहास में जो दुष्यंत शकुंतला रहे होंगे उनके साथ में हम साधारणीकरण करेंगे? एक बात, फिर कोई कह सकता है नहीं मूल नहीं, इस समय हमारे सामने रंगमंच के ऊपर जो नट नटी अभिनय कर रहे हैं उनके साथ में साधारणीकरण करेंगे। फिर नट नटी के साथ में भी क्या जो सामाजिक है उस सामाजिक का साधारणीकरण किसके द्वारा होगा? वे पात्र तो अपने आप में कुछ कर नहीं रहे हैं, वे तो वही कर रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट लिख करके उनको दी गई उसको वे अभिनय कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट के साथ में माने कवि जो है उस कवि के साथ में हम अपना साधारणीकरण करेंगे। तो ये तीन पात्र हो गए। ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो साधारणकरण में ये एक समस्या आई, तो मूल पात्र के साथ हम साधारणकरण कर नहीं सकते हैं क्योंकि मूल पात्र में तो वासना नहीं, उसमें रसायन नहीं। दुष्यंत शकुंतला जो है उन दुष्यंत शकुंतला में तो परस्पर एक दूसरे के प्रति वासना रही और स्वार्थ रहा होगा, वे कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि कोई दूसरे हमारे अंतरंग व्यवहार को या परस्पर में जब हम कहीं दुष्यंत शकुंतला से कुछ कह रही है, शकुंतला दुष्यंत से कुछ कह रही हैं उस समय कोई उनके अंतरंग वार्तालाप में श्रवण करने के लिए भी कोई आ जाए, छिपके भी श्रवण करें ये भी वे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मूल जो पात्र है उसमें कभी साधारणीकरण होता नहीं। मूल पात्र में तत्वतः पैशन रहता है, काम रहता है, और वो स्वपर तटस्थ भाव से कभी विमुक्त नहीं है। मूल जो पात्र है, अब रंगमंच के ऊपर जो नटनटी कार्य कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, ये उनका शिल्प है, उनको तो जो विषय दिया गया उसका वे अभिनय करेंगे, और वे अपनी तरफ से कोई अभिनय नहीं करेंगे, उनको जो स्क्रिप्ट लिख करके दी गई है उस स्क्रिप्ट के अनुसार वे अभिनय करेंगे। उनमें एक शिल्प जरूर है कि वे किसी भी वस्तु को कहीं अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती हैं, इसलिए वे दिख रहे हैं दुष्यंत शकुंतला जैसे, पर दुष्यंत शकुंतला है नहीं। उनकी जो स्थिति है उसके लिए एक शब्द दिया गया, चित्र तोरंगन न्याय, चित्र का घोड़ा है। किसने पूछे क्या है, सब कहेंगे घोड़ा, पर उस घोड़े पर सवार नहीं की जा सकती, तो वो चित्र तोरंगन न्याय है। तो चित्र तोरंगन न्याय से वे दुष्यंत शकुंतला जैसे दिख रहे हैं परंतु वो दुष्यंत शकुंतला है नहीं, और उनमें वे भाव भी नहीं है। वे तो कवि ने जो भाव दिया उस भाव के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं, इसलिए सामाजिक का जो साधारणीकरण मूल रूप से होता है वो मूल रूप से होता है कवि के साथ। तो तीन पात्र हमारे सामने आए, उन तीन पात्रों में अनुकार्य उसके साथ में साधारणीकरण नहीं है, नट उसके साथ में भी साधारणीकरण नहीं है, अपने हृदय के भाव से मिलते जुलते किसी समानांतर उदाहरण के साथ में भी साधारणीकरण नहीं। तत्वतः हमारा मूल साधारणीकरण होता है वह होता है कवि के साथ, और इसीलिए कवि ने किसी वस्तु को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसी तरह हम उस काव्य को लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिनमें चोर के साथ में तो सहानुभूति होती है, और पुलिस कहीं पकड़ न ले बचते बचते चल रहा है, पुलिस को विलेन की तरह से प्रस्तुत किया जाता है, खलनायक की तरह से प्रस्तुत को पुलिस को पकड़ा जाए, और कहीं पुलिस आ रही है किसी को चेस कर रही है और चेस करते समय पुलिस भटक जाए तो मन में बड़ी संतोष होता है, चलो बच गया। किसी ने यदि नायक के ऊपर जो कभी जिसको नायक बता रहा है उस नायक के ऊपर यदि कोई हीरो या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के एक पंच करता है तो वो नीचे गिर जाता है तो पूरी ऑडियंस ताली बजा के बहुत अच्छा हुआ पिटना चाहिए। तो हम पात्र के साथ में कभी भी साधारणीकरण नहीं करते हैं, हमारा साधारणीकरण होता है तत्वतः कवि के साथ। परंतु भक्ति काव्य की एक विशेषता है कि भक्ति काव्य में जिन लोगों के काव्य की बात कर रहे थे, भक्ति काव्य की एक विशेषता है कि क्योंकि भक्ति भक्त के हृदय में स्वयं ही साधन करके उसने 64 मालाएं की हैं बैठ करके जप करके, उसका चित्त निर्मल हो गया है, उसने गुरुदेव की वंदना की है, उसने कहीं भगवत सेवा की है और उसका चित्त निर्मल हो गया है, तो निर्मल होने के कारण वह कवि के साथ में भी साधारणीकरण करेगा। कवि की कविता अच्छी नहीं है मां, किसी ने ही तुकबंदी कर दी है, तब भी उसको रस की प्राप्ति हो जाएगी, सत्कवि निबद्धता के अभाव में भी उसको रस की प्राप्ति हो जाएगी। जो नटनटी रंगमंच के ऊपर अभिनय कर रहे हैं उन अभिनय करने वालों के हृदय में भी यदि भगवत भक्ति है तो वे भी रस का आस्वादन कर सकते हैं, और जो पात्र है वो भी जो सामाजिक है वो सामाजिक ऑडियंस भी उन नटनटी के साथ में भी साधारणीकरण कर लेता है, और नटनटी को भी एक आदर के साथ में वो देखता है कि जितनी देर मुकुट धारण किया हुआ है उतनी देर वो ब्रजवासी बालक ब्रह्मचारी वो भी भगवत स्वरूप है और उसके भी चरण स्पर्श करेगा, तो ये भाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। यदि वो जानता है कि ये जो बालक है ये भी हारचा मांस का बना हुआ है, प्राकृतिक है, परंतु उस समय उसकी प्राकृतिकता की भावना नहीं रहेगी, भगवत संबंधी अभिनय करने के कारण वो बालक भी उसके लिए पूजनीय हो जाएगा। और श्री कृष्ण ये पैशन में नहीं है, वे अपने स्वस्वरूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण जो है वे भी परम परम अनुकार्य होंगे, उनके साथ में भी तारात्म्यपन हो जाएगी। मुख्य रूप से जो तारात्म्यपन्नता होगी वह भक्ति में होती है श्री कृष्ण के साथ, वहां कभी क्या कह रहा है कभी क्या नहीं कह रहा है उसके साथ में तारात्म्यपन्नता नहीं है। यदि कोई कभी उसके हृदय में श्री कृष्ण की एक साधक के हृदय में श्री कृष्ण की जो इमेज बनी हुई है उस इमेज से भिन्न एक शास्त्री जो भगवत स्वरूप है उस भगवत स्वरूप से भिन्न यदि कोई कवि दूसरी तरह से वर्णन करता है और जरा सा भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसके मन में पीड़ा होती है, अरे रस बिलो मत देखो इस कविता, वो कविता से अलग हट जाएगा। जबकि लौकिक काव्य में अनेक अनेक जगह है ऐसा देखने में आया कि वहां पर रावण को कहीं आधार बना करके जो काव्य लिखे गए उनमें सहानुभूति रावण के साथ में होती है, श्री राम के साथ में नहीं होती। ये काव्य की विशेषता, क्योंकि यहां पर कवि के द्वारा वस्तु नहीं आ रही है, बल्कि उसने अपना, गुरुदेव ने, श्री राधारानी ने भक्ति लता का बीज उसके हृदय में गुरुदेव के माध्यम से स्थापित किया, और गुरुदेव के माध्यम से स्थापित करने पर वो जो भक्ति लता का बीज है वो स्वयं विकसित हुआ है भाव भक्ति के रूप में। श्रद्धा साधुरंग ये 14 जो नैष्ठिक भजन की और 11 जो स्थिति है उन 11 स्थितियों को प्राप्त करके भाव दशा को प्राप्त हुआ है, स्थाई भाव दशा को प्राप्त हुआ है। तो स्थाई भाव दशा को प्राप्त होकर के वो भक्ति कहीं बाहर से नहीं आ रही है, वो कहीं से उसको एडॉप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके भीतर ही से ही बाहर प्रकट हो रही है, ये अंतर हो गया। तो भक्ति में एक भक्ति जो सामाजिक है उसमें भक्ति बाहर से नहीं आ रही है, उसके अपने हृदय में विराजमान है, अपने हृदय में विराजमान होने के कारण वह बिना सत्कवि निबद्धता के भी रस का अनुभव कर लेता है। अब किसी ने कहा राधे श्याम, पर इतने में ही उसको रस की अनुभूति हो जाएगी, राधे श्याम कहने से। पर किसी ने कहा दुष्यंत शकुंतला तो कुछ नहीं होगा, और राधे श्याम कहने से उसके हृदय में रस की अनुभूति हो जाएगी, उसको जो महापुरुष है उनकी तो आंखों में आंसू भी आ जाए, हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि वहां पर किसी दूसरे के द्वारा संक्रमित नहीं हो रहा है भाव, बल्कि वह भाव अपने आप ही उदित हो रहा है। तो सम्यक मिश्रित स्वांतः, प्रेम का लक्षण रूपण किया कि प्रेम के लक्षण है, ये एक बड़ी सुंदर बात थी। और इस बात को थोड़ा समझ ले जाए तो माने ये पता लग जाता है कि काव्य के आस्वादन में और एक भक्ति के आस्वादन में क्या अंतर है। काव्य के आस्वादन में जो रस की अनुभूति होती है वह कहीं से संक्रमण के द्वारा होती है, कवि ने जैसा प्रस्तुत किया उस तरह से रस की प्राप्ति होती है, जबकि भक्ति में उसके अपने हृदय की जैसी भावना है वो भावना श्री कृष्ण लीला का श्रवण करके, श्री राम लीला का श्रवण करके उसके हृदय में वो भाव उत्पन्न होंगे, और उसका अपने हृदय में श्री राम कृष्ण का जो स्वरूप, जो पंचधा माधुर्य, चतुर्धा माधुर्य उसके हृदय में विराजमान है, उस माधुर्य में जरा सा भी कहीं अंतर आता है तो उसको खटकता है और वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, और उसको वो कहीं दूसरी तरह से उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करता है कभी, तो उसका हृदय कहीं परम परम मधुर होकर के विराजमान है। कल बाबा चित्ररथ का अर्थ कर रहे थे, बड़ा सुंदर रथ, हाँ वो माने अब माँ के विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का, हाँ हाँ वो माने तो वो माँ के प्रति जो एक इमेज बनी हुई है, स्वीकृत स्वरूप है, उसमें कहीं उनके चरित्र में कहीं व्याघात आता है तो वो ठीक नहीं। अब एक बात और है, प्रसंग आ गया इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो मैंने जरूरत नहीं। जो पाश्चात्य और आधुनिक जो काव्य शैली है उसमें एक चीज इस बीच में घुस गई और वो है व्यक्ति वैचित्र्य। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, टेक्निकल शब्द है व्यक्ति वैचित्र्य। साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए मैंने वो उस बात को थोड़ा सा कभी छू देता हूँ। तो वैचित्र का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति न तो पूरा देवता है और न पूरा दैत्य है। कभी उसमें देवतापना जग जाता है, कभी उसमें दैत्यपना भी जग जाता है। तो आजकल की जो नाट्य शैली है या उपन्यास में जो चरित्र चित्रण की शैली रही है, उस शैली में पाश्चात्य प्रभाव से व्यक्ति वैचित्र्य इसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और एक ही पात्र कभी बुरा कार्य करते हुए दिखता है और कभी वही पात्र कभी अच्छा कार्य करते हुए दिखता है, परंतु हम एक ही व्यक्ति में अच्छा बुरा दोनों कहीं देखते हैं और फिर अपने विवेक के अनुसार ये कार्य अच्छा था, ये कार्य उसने गलत किया, ऐसा मान करके आगे बढ़ जाते हैं। परंतु जो यूरोपियन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पात्रों की, उन उपन्यासों में उन नाटकों में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पात्र कभी भी सत और असत ये वर्ग करके नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो शाइलॉक है वो बिल्कुल दुष्ट ही है और वह कहीं दुष्टतापूर्वक वह अपने धन को वसूल करता है। शेक्सपियर का जो शाइलॉक है तो वो शाइलॉक, तो वहां पर ये राम पक्ष है, रावण पक्ष है, राम पक्ष में सारे अच्छे गुण, रावण पक्ष में सारे बुरे गुण। तो ये वर्ग विभाजन जो है वो वर्ग विभाजन न होकर के व्यक्ति जैसा है उसके प्रकार से उसका चित्रण किया जाए, इसको कहते हैं व्यक्ति वैचित्र्य। कि एक व्यक्ति कभी अच्छा भी कर सकता है, कभी उसके हृदय में बुरे भाव भी आ सकते हैं, इसलिए उसका वर्णन किया जाए। परंतु भारतीय परंपरा ये रही है कि नहीं, वहाँ पर जो अच्छी वस्तु हैं उनको ही प्रस्तुत किया जाए, नायक जो खलनायक है उसके दुष्टों को, दुष्टता का भी वर्णन वह या दिखाने के लिए किया जा रहा है कि इसका त्याग किया जाए। रामवत वर्तव्यम न तो रावणवत, ये भारतीय जो वर्णन की शैली है वह विशेष रूप से रही। वहां पर एक ही व्यक्ति में सारे दोष गुण नहीं होंगे, बल्कि अपने नायक में यदि कहीं दोष आ रहे हैं, दोष जैसा दिख रहा है, तो उसका भी कभी किसी न किसी तरह से समाधान करता है, कोई न कोई प्रकार से समाधान वहां पर भी किया जाता है। यदि श्री राम छिप करके बाली के ऊपर बाण मारते हैं तो कृष्ण उपस्थित होता है, तुमने ऐसा क्यों किया, और उसका समाधान भी किया जाता है कि अपने भाई की पत्नी को गलत दृष्टि से देखने के कारण तुमको ये दंड मिला, उसको कहीं जस्टिफाई किया जाता है। तो ये भारतीय परंपरा रही, जबकि विदेशी परंपरा में जो यूरोपियन परंपरा है उसमें ऐसा विवेचन करने की कहीं भी प्रवृत्ति नहीं दिखती है। वहां पर व्यक्ति के दोष और गुण, जो विलेन है उसमें भी अच्छे गुण और जो हीरो है उसमें भी कहीं बुरे गुण कहीं दिखा करके केवल एक रोमांच प्रस्तुत किया जाए और फिर कुल मिला करके जो संघर्ष है उस संघर्ष पर बल दिया जाता है, जबकि भारतीय नाटक पद्धति वह संघर्ष पर आधारित नहीं है, वह आदर्श पर आधारित है, वह सोद्देश्य लेकर के चलने वाली होकर के विराजमान है। कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर स्ट्रगल वो मुख्य वस्तु नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट वो मुख्य वस्तु नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट का समाधान ये भी जरूर नहीं। इसीलिए पाश्चात्य जो नाटक हैं वे कहीं दुखांत में परिणत होते हैं, परंतु भारतीय नाटक कभी भी दुखांत में परिणत होते हुए नहीं दिखते हैं, उनको सदा सुखांत या कहीं प्रसादन के रूप में ही कहीं प्रस्तुत किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका संगति है, यही कहीं स्थापित की जाती है, श्रेष्ठता जो है वही स्थापित की जाए। तो निष्कर्ष की बात यह हुई कि सम्यक मिश्रित स्वांतः लौकिक काव्य में तो कवि के द्वारा कहीं वस्तु को प्रभावित किया जा रहा है, व्यक्ति के हृदय को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि भक्ति पद्धति में, भक्ति परंपरा में बाहर से प्रभावित नहीं किया जा रहा है। वहां पर जो कुछ भी प्रभाव दिया जा रहा है वह प्रभाव उसने अपना भजन किया है और उसका भजन रूपी जो बीज है वही कहीं विकसित होकर के विराजमान है और उसमें परिमार्जन आते हुए चला रहा है, तो कहीं से इम्पोज नहीं है बल्कि वह भीतर से ही स्पाउट है, भीतर से ही वह विकसित हो रहा है। और भीतर से जो प्रभावित है वो सम्यक मिश्रित है, भाव दशा में वह सम्यक मिश्रित नहीं था, वो प्रेम सूर्यांश साम्य भाग था, परंतु यहाँ पर प्रेम सूर्यांश साम्य भाग नहीं है, यहाँ पर सम्यक प्रकार से चित्त द्रवीभूत हो गया है, सम्यक मिश्रित स्वांता। ममत्वात् शयांकिता, प्रेम किसे माने अपने आराध्य में ममत्वता है, इसलिए भाई व्यक्ति वैचित्र की भावना नहीं है कि उस पात्र में दोष भी दिखा दो गुण भी दिखा दो, क्योंकि ममत्व है और ममत्व होने के कारण अपना जो हीरो है, अपना जो चरित्र नायक है, उस चरित्र नायक के व्यक्तित्व में कहीं भी कोई धब्बा आ जाए यह नहीं देखा जाएगा और उस धब्बे को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई किया जाएगा, उसका रेक्टिफिकेशन कहीं किया जाएगा। तो ममत्वात्शयांकिता, ममत्व की अक्षयता उसमें विराजमान होती है भक्ति, क्योंकि यहां पर केवल मन को, मन का आनंद प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, भारतीय जो साहित्य है उसका लक्ष्य सद्य पर निर्भरता ही परम आनंद की प्राप्ति करनी है, अंत में मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करना, ये उसका मुख्य रहा। और भक्ति साहित्य तो विशुद्ध रूप से मोक्ष को भी पीछे छोड़ देने वाला है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। तो ममत्वात् शयांकिता, भक्ति में ममता की अक्षयता प्राप्त होती है, क्या बात, ये ममत्वात् शयांकिता। और ममत्वात् शयांकित होने पर यदि कृष्ण कभी रास करते हैं तो सुखदेव जी पहले भगवान अपनी संस्कृति के द्वारा दिखाते हैं कि ना इसमें कहीं प्राकृतता का दर्शन मत करना, यदि वे माखन चोरी करते हैं तो ये माखन चोरी नहीं है, चिक्रीडे जनन मुदन, ये ब्रजवासियों को आनंद देना, ब्रजवासियों को अधिक सुख प्रदान करना, और ब्रजवासियों को पराया नहीं समझते इसलिए ये चोरी नहीं। श्री राम यदि शबरी के झूठे बेर खाते हैं तो ये उनकी महिमा बढ़ाने वाली वस्तु है, यहाँ उच्छिष्ट भोजन निंदनीय नहीं है बल्कि वह प्रेम वश्यता में चिन्मय होकर के वो चिन्मय पदार्थ का ही विभोजन करते हुए विराजमान है। तो कहीं दार्शनिक स्थिति से, किसी भी न किसी स्थिति से नायक के व्यक्तित्व में, नायक के चरित्र में कहीं कोई उपस्थित होता है तो उस प्रश्न को समाधान का और उनकी महिमा, उसकी ग्लोरी कहीं कम न हो, उस ग्लोरी, उसको ग्लोरीफाई बनाए रखना, यह काव्य का एक लक्ष्य होता है। तो ममत्वात् शयांकिता प्रेम का एक दूसरा ये होता। फिर भावस्यैव सांगात्मा, भाव है वह अपने स्वरूप को छोड़ नहीं रहा है, अधिक सांद्र हो गया, जैसे शिशु ने अपने स्वरूप का त्याग किया नहीं और वह पौगंड हो गया, पौगंड ने अपने स्वरूप का त्याग किया नहीं वह किशोर हो गया, किशोर ने अपने स्वरूप का त्याग किया नहीं वह युवा हो गया, युवा ने अपने स्वरूप का त्याग किया नहीं वह वृद्ध हो गया। तो बिना स्वरूप को त्याग किए हुए जैसे आगे विकसित होता हुआ चला जाता है, ऐसे ही भाव ही सांद्रात्मा होकर के अधिक चमत्कार को प्राप्त करके, अधिक प्रभाव को प्राप्त करके प्रेम बन गया। तो भाव समाप्त हो गया और प्रेम प्रारंभ हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। भाव ही कुछ चमत्कार को प्राप्त करके प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। भाव सैव सांद्रात्मा, सांद्रात्मा होकर के, सांद माने अधिक सघन होकर के, ईट का पतला रस था उसको ही सांद्र किया, खदकाया, गाढ़ा किया, तो वो ही फिर शहद जैसा सांद्र हो जाए, उसका मतलब सांद्र कॉन्सेंट्रेट वो हो गया सांद्रात्मा। बुध ही प्रेमा ने कहते तो उसको भाव ही प्रेम के रूप में कहा जाएगा। भाव में चित्त पूरी तरह से मिश्रित नहीं हुआ था, द्रवीभूत नहीं हुआ था, कहीं स्वपर तटस्थ भाव छपा हुआ था, परंतु अब स्वपर तटस्थ भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया और आवरण भंग पूरा हो गया। ममत्वात् शयन के तहत अपने नायक, अपने उपास्य में अत्यंत ममता विराजमान है और उस ममता को धारण करते हुए यदि कहीं उनके चरित्र में कोई प्रश्न उपस्थित होता है, कहीं त्रुटि होती है, तो साधक को चुभती है और वह उसका कहीं समाधान करता है। ममता की उसमें अक्षयता है और भाव जो भाव वह अपने स्वरूप को त्याग न करते हुए विशुद्ध सत्वगुणात्मक होते हुए, शुद्ध सत्व विशेषात्मा होते हुए, वो जो लक्षण वर्णन किए गए वो शुद्ध सत्व विशेषात्मा में ही वह बुधई प्रेमा निगल देते, वह तमोगुण के प्रभाव से या रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जैसे मिलकर के काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति वैचित्र के रूप में एक पात्र में ही, एक नायक में ही बुराई भी अच्छाई भी, ये दोनों दिखाते हुए वहां पर वर्णन किया जाएगा। जबकि जहां यथार्थवादी काव्य रचना है उसमें जैसा है, क्योंकि व्यक्ति में दोष और गुण दोनों होते हैं, इसे उनका वर्णन किया जाएगा। जबकि भारतीय जो रचना है वह यथार्थवादी नहीं है, वह आदर्शवादी है और आदर्शवादी होने के कारण जो होना चाहिए उसका वहां वर्णन किया जाएगा और जो होना चाहिए उसमें कहीं बाधा आ गई है तो उसका भी समाधान कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो भाव से वो सांद्रात्मा बुधई प्रेमा, भाव जो है वही सांद्रात्मा होकर के अधिक सघन होकर के प्रेम बन जाता है ऐसा कहा गया। वांछनात्मक में स्वपट अपना सुख, मेरे शरीर को सुख मिले इससे अलग हो गया, इससे अलग हो गया, अपने शरीर का सुख नहीं है या प्यारे के सुख नहीं सुख हो गया, प्रेम का जो स्वरूप है वो प्यारे के सुख में सुख हो गया, या कोई सुंदरी है उसका उपयोग मैं करूं, कोई सुंदर है तो उसका उपयोग मैं करूं, ये जो स्वभाव है इसका त्याग करके श्री मेरी आराध्य श्री विश्वानंदिनी उनको श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करूं और इस प्रकार श्याम सुंदर को परम सुख दे सकूंगा, दे सकूंगी, निज मिलन के द्वारा श्याम सुंदर को वो सुख नहीं दे सकूंगी जैसा सुख श्री विश्वानंदिनी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करके मैं उनकी सेवा कर सकूंगी, ये स्वपर तटस्थभाव से मुक्त है। अपना सुख न चाह करके प्यारे के सुख को चाहना, तत्सुखी भाव इसको धारण करना, ये सर्वोत्तम स्वरूप है। आवरण भंग का सर्वोत्तम स्वरूप तत्सुखी भाव। अनन्य ममता विष्णु हो, ममता प्रेम संगता, भक्ति तुच्यते भीष्म प्रह्लाद अव नारदई। पंचरात्र में कहा गया कि श्री विष्णु में अनन्य ममता, जो है प्रेम संगता ममता, उसको ही, जिसमें अनन्यता हो और जो प्रेम से संगत होकर के विराजमान हो, ऐसी जो ममता है उस ममता का नाम ही भक्ति है। अनन्य ममता विष्णु, श्री विष्णु मेरे हैं ये भाव, और प्रेम संगता प्यारे को सुख मिले ऐसी ममता, प्यारे मेरे हैं और मैं प्यारे को सुख दूं उससे बदले में अपने को सुख चाहूं, ये जहां पर नहीं है इसको ही भक्ति कहा गया। और ये जो भक्ति है ये भीष्म प्रहलाद उद्धव और नारद इनमें प्रेम संगता, श्री श्याम सुंदर को सुख देने के लिए जो श्याम सुंदर के साथ में ममता है उसको भक्ति कहा। तो एक ये कहा गया ममता का नाम है भक्ति। ममता ही कभी कभी अहंता में ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी कहते हैं कि ना ममता बड़ी वस्तु नहीं है, अहंता बड़ी वस्तु है, इसलिए वे ममता को छोड़ करके फिर अहम ब्रह्मास्मि इसमें फंस जाते, इसकी ओर प्रवृत्त रहते हैं। और ज्ञानी की जो स्थिति है प्रसंगांतर करने मन उसकी जरूरत नहीं है बोलने की, पर प्रसंगांतर प्रसंग है इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी की दृष्टि ये रहती है कि आत्मी की अपेक्षा आत्मा अधिक प्रत्यक्ष है, आत्मी वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा ज्यादा प्रत्यक्ष है, इसलिए आत्मी को आत्मा के रूप में जानना ये उनका लक्ष्य है। परंतु भक्ति ये कह रहा है कि सेवा तभी की जाएगी जबकि प्यारे को अलग माना जाए। तो जब तक आत्मी नहीं माना जाएगा, आत्मा को आत्मी मानना ये है भक्ति, और आत्मी को आत्मा बना लेना ये है ज्ञान, दोनों में अंतर। इसलिए ज्ञानी जो है वो आत्मा को प्राप्त करना चाहेगा, आत्मी को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, आत्मी उसके लिए पराग है, आत्मा उसके लिए प्रत्यक्ष है, जबकि भक्त सेवा को बढ़ा करके मानता है, और सेवा तब बनेगी जबकि आत्मा ही आत्मी बन करके कहीं विराजमान हो जाएगी। सिद्धांत वो स्वीकार करेगा, सर्वम खनिद ब्रह्म ये सिद्धांत स्वीकार करेगा, पर इससे काम नहीं चलेगा, इससे सेवा नहीं की जा सकती। सेवा करने के लिए मैं सेव्य हूं तू सेवक है, सेव्य है तू सेव्य है मैं सेवक हूं, यह भाव कहीं अवश्य होगा। इसलिए अनन्य ममता होनी चाहिए, अनन्य ममता, ममता होना ये आवश्यक है, ममता के द्वारा ही सेवा की जा सकती है। महाराज जी आप पितामह भीष्म का आपने नाम लिया, युद्ध मैदान में भक्ति का मतलब प्रभाव कैसे हो सकता है, ठाकुर जी सामने विपक्ष में है, उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, माने वे भले शत्रु समझ रहे हैं परंतु कहीं समझ रहे हैं वे कहीं सेवा करने के लिए ही युद्ध कर रहे हैं, अपने वचन से बंधे हुए हैं इसलिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु उनकी निष्ठा कहीं सेवा, निष्ठा जो है वो सेवा में उनकी युद्ध में नहीं है। श्री कृष्ण को क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा है एक विपक्ष की ओर से युद्ध कर रहे हैं इसलिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु युद्ध करके अपने आप को समाप्त करके श्री वे अपने आप को समाप्त करके अंत में इस नाटक की पूर्ति होने पर फिर कृष्ण की सेवा ही करेंगे। लक्ष्य जो है वो सेवा का है, युद्ध को सेवा नहीं कहा जाएगी, युद्ध तो सेवा नहीं है, युद्ध तो युद्ध है, परंतु युद्ध के माध्यम से अपने प्रेम को वे पुष्ट कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि युद्ध के द्वारा अपने आप को समाप्त करके अंत में परिणाम में मुझे उन परमात्मा की सेवा करनी है, और अंतिम श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी दिशा में वो आगरात्मा, वो जो श्री कृष्ण हैं, वे कृष्ण परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में स्फुरित हूं और उनका सर्वत्र जो व्याप्त होना, वो व्याप्त होना प्रकाश भेद से नहीं है, वह उनका स्वरूप के कारण ही अनेक अनेक जगह पर वे स्थित होकर के विराजमान हैं। जैसे सूर्य, वह तो अनेक रूप में दिख रहा है देश काल पात्र के कारण, परंतु श्री कृष्ण परमात्मा वे देश काल पात्र के कारण सर्वत्र व्याप्त नहीं है, बल्कि वे अपने जो प्रकाश, अपना जो स्वरूप भेद है, उस स्वरूप भेद के द्वारा वे जगत में विराजमान। तो काय व्यूह नहीं है, बल्कि प्रकाश भेद के द्वारा भी विराजमान है, काय व्यूह के द्वारा भी विराजमान नहीं है। विभू है, विभू अनित्य है और विभू पदार्थ सब जगह विद्यमान। तो युद्ध तो मुख्य वस्तु नहीं है, परंतु युद्ध के बाद में युद्ध का जो फल है वो मुख्य वस्तु है। वृत्रासुर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध उनका लक्ष्य नहीं है, युद्ध उनका कहीं अपने जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। ये बात, ऐसे भीष्म पितामह का युद्ध लक्ष्य नहीं है, युद्ध भी कृष्ण सेवा प्राप्त करने का एक साधन, एक माध्यम, इसलिए वे युद्ध कर रहे हैं। ये अंतर बड़ा सुंदर प्रश्न था, विषुक्ता का युद्ध कर रहे हैं, सामने तो बैर भाव ही प्रकट हो रहा है, इसको कैसे भक्ति के रूप में देखेंगे? वो युद्ध जो है वो उनका लक्ष्य नहीं है, युद्ध के माध्यम से अंत में जाकर के उन परमात्मा की सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य है। वृत्रासुर जो युद्ध कर रहे हैं वो उनका उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है मैं कृष्ण की सेवा करूं, अजात पक्षाय मातरम खका स्तन्यम यथावत सत्पराक्षुधारता, ये सेवा करते हुए प्रियम प्रियव विष्टम विषन्ना, अंत में तुम्हारी सेवा करूं, इसका एक साधन उन्होंने अपना लिया युद्ध करने। युद्ध प्रेजेंट में तो फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, प्रेजेंट में तो सुख नहीं मिल रहा है, अगर लक्ष्य अंत में लक्ष्य है सेवा करना हो सुख देना, प्रेजेंट का सुख कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे यशोदा मैया कन्हैया नहीं चाहती है, पंथ बांध रही है, तो रुचि होना ये भक्ति नहीं है। अंत में कृष्णा श्रीनंदन का तात्पर्य यह है कि कृष्ण की रुचि अलग है और सेवा, इनको सुख मिले ये भावना अलग है। कृष्ण की रुचि के विपरीत यशोदा जब कृष्ण को बांध रही है, तो यशोदा के हृदय में मूलतः भावना है क्या, भविष्य में कृष्ण सुखी रहे। जबकि पूतना कृष्ण को जब विषपान करा रही है, तो भविष्य में सुख देने के लिए विषपान नहीं करा रही, वो तो बालक को मारने के लिए विषपान करा रही। सुख देने की कामना, अनुकूलन कृष्णानुशीलन है कि नहीं, ये मुख्य वस्तु है, रुचि मुख्य वस्तु नहीं। सेवा तो वे माने उनका, उनकी जो भावना है वो गीता उपदेशक की भावना है। भीष्म पितामह का जो लक्ष्य है वो गीता का गीता उपदेशक के रूप में कृष्ण उनके लिए परम परम आराध्य हैं, और मरते समय भी वे गीता का उपदेश देते हुए पार्थ सारथी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कि अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा हुआ अर्जुन को जो ज्ञानोपदेश दे रहा है उसमें मेरी बुद्धि लगे, और अर्जुन का उपदेश, अर्जुन को उपदेश दे रहा है, इससे बात पता लग रही है कि अंत में सर्वधर्मान परिस्थित मामेकम शरण, शरणागति ग्रहण करके सेव्य सेवक भाव से सेवा करना, ये विश्वता में लक्ष्य दास भाव, परमात्मा रूप में दास भाव, हाँ ये अंतर है, दास भाव सामान्य दास भाव नहीं, परमात्मा में दास भाव। Sometimes it is commented that if Bhishma wouldn't have joined Duryodhana, there would not be that Mahabharata war. Yes, that's right. Unless the Bhishma is in the support of Duryodhana, yes, as he has taken the oath that I will always be with the crown. So he has taken this oath. So due to that, though he was always helping and having the Pandavas in his good book, he always want to give support to Pandavas. Even then, Sri Bhishmatama fought to Sri Krishna, and that is due to this that he has already taken the vow that I will not leave and I cannot leave the chair. I cannot leave the crown, and where his crown is ordering me, and he want to use me without my own discrimination, I will accept it. So that is, but actually he is a bhakta, and his bhakti is Shri, he takes Shri Krishna as a Paramatma, omnipresent and pervading at everything. So he takes Shri Krishna as Paramatma, and I want to serve Paramatma with bhakti, and I will get Paramatma with bhakti and serve Dharman Paritajya Mamekam Sharanam Brijo. This is the main motto of Shri Vishnupama, and his upasya was also Partha Sarthi, who is the preacher of Bhagavad Gita. So it should be considered and taken in this. So that's right. Whatever you are saying, it is quite correct. As he was bounded, so he found. Otherwise, by heart, he never liked to fight with Shri Krishna. प्रेमोचते भीष्म मुखाई यत्र तो संगता, अब भीष्म की बात करें, भक्ति प्रोचे भक्ति प्रेमोचते, भक्ति ही प्रेम है, ये भीष्म मुखाई तत्व संगता, भीष्म इत्यादि जो है इन्होंने भक्ति को प्रेम ही कहा है, जहां खाली भक्ति शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब प्रेमी। ममतान्य तमा ममत्वेन वर्जिते त्यत्र योजना, ममता अन्य ममत्वेन वर्जिता, यहां ममता कहने का तात्पर्य है कि कहीं विश्वता में की ममता कहीं दूसरी जगह नहीं है, उससे वर्जित होकर के जो ममता है उसका नाम प्रेम है। प्रेम उसे कहेंगे, ऐसी ममता को प्रेम कहेंगे जिस ममता में किसी दूसरे का के प्रति आसक्ति नहीं है, दूसरे की अन्य आसक्ति रहित होकर के माने अनन्यता से युक्त होकर के जो श्री कृष्ण में आसक्ति है उसका नाम ममता है। तो ममता कहने का तात्पर्य अन्य आसक्ति से युक्त होना, ये भी अपनी तरफ से कहीं छोड़ना पड़ेगा। ममता मैंने अन्य आसक्ति से युक्त कृष्ण में ममता, ये वहां पर बिराज। तो भक्ति प्रेमोचते, भीष्म पितामह ने कहा कि प्रेम का नाम ही भक्ति है, ये संगत है। और अनन्य ममता वैष्णव, अनन्य ममता का तात्पर्य अनन्य शब्द को छोड़ नहीं सकते हैं। अनन्य शब्द का को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कृष्ण में तो ममता हो और दूसरी वस्तुओं में दे गे इनमें दे दई इनमें ममता नहीं है। तो ये कहने का मतलब है, तो अन्य ममता छोड़ करके वहां पर ममता होनी चाहिए। अब ये प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता है, वही प्रसंग चल रहा है, निसाधन से और कृष्ण कृपा से, दो तरह से हो सकता है। अब साधन से मुख्य है, कृष्ण कृपा तो किसी किसी पे होती है प्रेम, तो निसाधन जो है वो साधन दो प्रकार का, कोई तो वैधि भाव, वैधि भाव के साधन से कृष्ण में प्रीति करते हैं और कोई रागानुराग साधन से प्रीति करते हैं। तो प्रेम उत्पन्न होगा, कहीं भाव प्रेम के रूप में परिणत होगा, निस्साधन से प्रेम होगा, और कहीं श्री कृष्ण कृपा से सीधे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो जहां कृष्ण, जहां भाव के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होगी, वो भाव दो प्रकार से हो सकता है, कभी वैधी भक्ति के द्वारा वैधी भक्ति प्रेम रक्षा भक्ति में परिणत होगी, कभी राग भक्ति प्रेम रक्षा भक्ति में परिणत होगी। तो भावत प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, वैधी भाव का वर्णन कर रहे हैं। भाव एवं तरंगाणाम अंगनाम अनुसेवया आरूढ़ परमोत्कर्षः भावोत्थ परिकृतः। भाव के जो अंतरंग अंग हैं उनका यदि सेवन किया जाए तो परम उत्कर्ष को प्राप्त होने पर ऐसे भाव को हम प्रीति कहेंगे। भाव के अंतरंग, अंतरंग अंग जो है, भाव के अंतरंग में कौन से हैं, बोल कहीं जो दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये अंतरंग अंग है। इन अंतरंग अंगों से जो प्रीति की गई वो भावोत्थ प्रीति कहलाए। साधक ने भाव दास बन करके, सखा बन करके, माता पिता बन करके अथवा प्रिया बन करके श्री कृष्ण की सेवा की, तो ये जो सेवा की गई ये सेवा ही कहीं उसने ये जो भाव धारण किया, इस भाव, ये भाव ही अधिक पुष्ट होकर के कभी प्रेम बन गया, तो इसको हम भावोत्थ प्रेम कहेंगे। और जहाँ शास्त्र की आज्ञा से पहले प्रीति है, स्वरूप बाद में शास्त्र की आज्ञा पहले, वो कहलाएगी वैधि भक्ति। और जहाँ स्वरूप पहले, फिर स्वरूप के गुण आए और फिर शास्त्र के द्वारा ये अनुमोदित भी हैं, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, और इससे मन में बड़ा संतोष हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुरूप कर रहे हैं, ये सुन करके जहाँ प्रीति हो रही है उसको हम भाव प्रीति कहें। तो स्वरूप जहाँ पर पहले है और शास्त्र बाद में, तो भाव एव अंतरंगानां अंगानां अनुसेवया, अंतरंग अंग जो है उनकी अनुसेवा से। अब साधन भक्ति के जो अंग हैं अंतरंग, वे कौन से हैं, श्रीमूर्ति अंग सेवनम, श्रीमद् भागवत का आस्वाद, श्री गुरुदेव की पूजा, नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल में स्तुति, ये अंतरंग अंग है। इन अंतरंग अंगों के निरंतर निरंतर सेवा करने पर जो स्वरूप से प्रीति है, ऐसे स्वरूप से प्रीति होने वाला भाव प्रेम लक्षण में परिणत हो जाता है। जैसे एकादश स्कंद में कहा, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुचित असत्य थो रोदते रौद गायत्य लोक बाह्य। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ स्वरूप से प्रीति की गई है, स्वरूप से प्रीति करने पर एवं व्रता, उसने कुछ नियम लिए, एवं व्रता कि मैं कृष्ण का हूँ ये भाव धारण करके बैठा और उसने कुछ नियम लिए, कि मुझे इतना नाम जप करना है, इस तरह से प्रणाम करना है, श्री मूर्ति की सेवा करनी है, भागवत की सेवा करनी है, नाम की सेवा करनी है, धाम की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। ये पांच नियम उसने लिए हुए एवं व्रता, ये व्रत उसने लिए हुए एवं व्रता। और वह स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपनी उपासना के अनुरूप जो नाम है उनका कीर्तन कर रहा है, अपनी उपासना के अनुरूप जो नाम है उनका वो कीर्तन कर रहा है। अर्थात यदि वात्सल्य रस का उपासक है तो यशोदा नंदन माखन चोर दामोदर यशोदोत्संग लालित ब्रजराज कुमार इन नाम का उच्चारण कर रहा है। यदि मधुर भक्ति का उपासक है तो वेणु विनोद राधाकांत गोपीकांत इन नामों का उच्चारण कर रहा है। यदि सक्षिप्ति का वर्णन कर रहा है तो वह पकारी अघारी सुवलप्रिय मधुमंगलप्रिय इन नामों का उच्चारण करेगा, गोपाल इन नामों का उच्चारण करेगा, दास है तो ब्रजराज कुमार श्री ब्रजेंद्र नंदन इन नाम का, कुंवर इन नाम का उच्चारण करते हुए तो एवं फिर तो स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपनी उपासना के अनुसार नाम जो है उनका कीर्तन कर रहा है। और जातालो राग दुचित तो चाहिए, उसमें अनुराग उत्पन्न हो गया। अनुराग ये पारभाषिक शब्द नहीं है, अनुराग माने प्रीति, सामान्य के अर्थ में ही तो अनुराग शब्द का प्रयोग हुआ। जातानुराग उसमें अनुराग उत्पन्न हो गया है और दुचित उसका चित्त भी द्रवीभूत हो गया है, उच्च स्वर में उसका चित्त द्रवीभूत हो गया है। तब हसति कभी कृष्ण को दूर देख करके, अरे ये तो प्यारे हैं मेरे रिश्ते हैं, ये देख करके वो हंसा। इतने में ही कृष्ण पेड़ के नीचे छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए तो रोदति, रोदन करने लगा, असत्य तो रोदति। और रोदन करते करते जब कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं तो रौती, हे कृष्ण मुझे छोड़कर के कहां जा रहे हो, ये रौती माने पुकारता, उनको पुकार रहा है। हसती फिर रोदती फिर रौती, पुकारता है उनको, आवाज देता है। और जब कृष्ण रुक जाते हैं उसके पास में आ जाते हैं तो गायती गायन करने लगता है वो उद्धव। और जब श्री कृष्ण लौट करके आते हैं तो गायन करने लगता है, और जब पास में आ जाते हैं तो नृत्य नृत्य करने लगता है। तो हसत्य तो रोदती रौती गायती उन्मादवत नृत्यति लोकवाही था, वह लोक से वाह्य हो जाता है, लोक की उसको चिंता नहीं रहती है। अथवा लोकवाही है, ऐसे व्यक्ति को संसार अपने आप ही घर के बाहर निकाल देते हैं कि कोई काम के हैं नहीं, घर का कोई काम करते नहीं है, दिन भर ये भजन करते रहते हैं, हमारे कामकाज में और बाधा डालते हैं, तो लोकवाही है, संसार उनको बाह्य बाहर निकाल देता है। अथवा वे संसार को छोड़ करके स्वयं एकांत से भी हो जाते हैं, लोकवाही हो जाते हैं, लोकवाही तो नहीं। ये वैधि भक्ति की बात है। एवं प्रता पहले उसने शास्त्र के आधार पर नियम किए और फिर उसको ये हुआ। अब रागन का भाव ये है, न पतिम कामे कश्चित ब्रह्मचर्य स्थिता सदा तामे मूर्ति ध्यायती चंद्रकांति वराना। पद्म पुराण में चंद्रकांति नाम करके किसी कृष्ण प्रिया का वर्णन किया गया। वो चंद्रकांति प्रिया, चंद्रकांति नाम की जो प्रिया है वो न पतिम कामे कंचित किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में नहीं चाह रही, किसी अन्य पुरुष की वो अभिलाषा नहीं कर रही है। न पतिम कामे किंचित ब्रह्मचर्य स्थिता सदा, वो सदा ब्रह्मचर्य में स्थित है, किसी दूसरे को पति के रूप में नहीं चाह रही है। तामे मूर्ति ध्यायन्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति का ही जिससे वो प्रीति करती थी, उन कृष्ण की मूर्ति का ही वो ध्यान करती है। चंद्रकांतिर वरामना, वो चंद्रकांति सुंदर मुखवाली कृष्ण की मूर्ति का ध्यान कर रही। आगे कह रहे हैं उसी में कि कृष्ण गाथान गायन, श्री कृष्ण गाथा का वह गायन करती है। रोमांचो भेद लक्षणा, उसके रोमांच खड़े हुए हैं। अस्मिन मन्मंतरे स्निग्धा कृष्ण प्रिय भारतया, अस्मिन मन्मंतरे स्निग्धा, इस मन्मंतर में वह स्निग्ध होकर के कृष्ण से प्रेम करके कृष्ण की प्रिय वार्ता करते हुए ही वह समय पूरा समय मन्मंतर का समय वह व्यतीत करती हुई विराजमान हुई। किसी भक्त का योगी वैदिक भावत और रागानुभूत प्रेम के वैदिक भक्ति और रागानुभव भक्ति ही प्रेमा भक्ति में परिणत होती है। अब दूसरे हरे अति प्रसाद, श्री हरि की अत्यंत प्रसाद, इनके द्वारा भी प्रीति प्राप्त हो जाती है। हरे अति प्रसाद यम संग दानाद दे नात्मना, श्री हरि का यह अत्यंत अत्यंत प्रसाद है कि संग दानादि आत्मना, श्री कृष्ण किसी को अपना संग प्रसाद कर प्रदान कर देती है। ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अपना संग भी प्रदान कर देती है। संग दानादि आत्मना, संग दानादि ही आत्मना, श्री कृष्ण अपना संग भी उसे प्रदान कर देते हैं। जैसे एकादश स्कंद में श्री गोपकर्ण उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं, प्रसंग चल रहा था सत्संग का, पर सत्संग के प्रसंग में सत्संग का प्रसंग तो रह गया एक जगह, ठाकुर और गोपियों की महिमा का वर्णन करने लगे। ये एक तमाशा भी हुआ है उस समय कि उद्धव को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उसमें प्रसंग आ गया कि नित्य सिद्धाओं का संग प्राप्त करके साधन सिद्धांत श्री कृष्ण को प्राप्त हुई, और सत्संग का प्रसंग आया तो गोपियों की महिमा कृष्ण गायन करने लगे, अपना प्रसंग भूल गए और गोपियों की नमक गायन करते। कितने नाधीता श्रुतगणा, इन गोप बालिकाओं ने नाधीता श्रुतगणा, न तो वेद पढ़े हैं, न उपासित महात्मा, न इन्होंने महत्तम जो जन हैं उनकी कभी उपासना की। अव्रता तप्त तपसा, इन्होंने कोई व्रत भी नहीं लिए, और अव्रता और अतप्त तपसा, इन्होंने कोई तप भी नहीं किए। सत्संगान मामो पागता, ये केवल नित्य सिद्धाओं का संग प्राप्त करके ये भी मुझे प्राप्त हो गई। ये उन गोपियों की बात कर रहे हैं जो यूथ में कोई गोपी आई, परंतु यूथ के साथ में इनको गोपी देह की प्राप्ति तो हो गई, पर व्यक्तिगत रूप में इनका भजन नहीं था उतना। इसका एक दृष्टांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दिया कि एक माली अपने पुत्र को लेकर के बगीचे में आया, आम का बगीचा है, और वो देख रहा है, कह रहा है तो बेटा ये पेड़ पक गया, ये पेड़ पक गया, वो पेड़ अभी कच्चा है, ये पेड़ पक गया, ये पेड़ भी पक गया है, जो पक गए हैं इनके आम उतार लो। और लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ा और खटाखट खटाखट आम तोड़ता जा रहा है, और वो जो बाप है वो अपनी झोली पकड़ करके और आम को इकट्ठा करता जा रहा है, ढील लगाता जा रहा है। अब तोड़ने में ऐसा है कि एक जो पका हुआ पेड़ था उसमें कुछ आम कच्चे भी रह सकते, ऐसा नहीं है कि सभी आम पक गए हों, अधिकांश आम पक गए हैं पर एक आध आम कच्चे भी रह सकते, तो कच्चे आम रह गए उनकी बात कह रहे हैं। कि गोपी देह तो उनको मिल गया परंतु उनमें अभी कच्चाई थी, ते नापासित उन्होंने न तो नाधी तुद्ध गणा, अभी पूरा वेद पढ़ा नहीं है, नोपासित महात्मा अभी पूरी उपासना भी नहीं की है, और अव्रता अतत्व तपसा है, उनके व्रत भी अभी अपूर्ण है, तब भी अपूर्ण है, परंतु सत्संगान नित्य परकर का संघ युद्ध के कारण उनको हो गया, और मांगो पागता वे उसको प्राप्त। इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वैष्णवों की घोड़ियों की जितनी भी उपासना पद्धति है, घोड़ियों की नहीं सभी वैष्णवों की उपासना पद्धति यौथ की उपासना, हम इंडिविजुअल उपासना नहीं करते, हम यौथ की उपासना करते हैं, और यौथ की उपासना करने का एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे अपने साधन नहीं है, परंतु यूथ के साथ में अंतर जाते, भीड़ के साथ में तर जाते, अनुगति है, हाँ अनुगति में करते, और यदि यौथ की उपासना नहीं करेंगे, व्यक्तिगत उपासना करेंगे, अयोध्या की उपासना करेंगे, तो बेटा अभी तो घिस हो, अभी तो नहीं, अभी तो चलो चलो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी सिद्ध नहीं हुए, तो असिद्धि बनी। इसलिए यौथ की उपासना ही, और ये गौड़ियों की बड़ी अद्भुत पद्धति है कि मैंने रसकों की कि परम एकांत में घर द्वार छोड़ करके आए हैं, गुफा के भीतर केवल अंदर के ध्यान कर रहे हैं, परंतु ध्यान योग्य नहीं, युद्ध के भीतर आप भीतर अपना ध्यान है, एकांत में अपना ध्यान है, एकांत में शाम सुंदर के साथ में मिलन करने की भावना नहीं, योग्य की उपासना करते हुए, तो ये एक विशेषता। ऊपर से अत्यंत अत्यंत विरक्त, परंतु भीतर से श्री प्रिया जी ने जितना भी श्रृंगार दिया है सबको लाल करके मटक करके ठाकुर जी की सेवा में जा रही है, किशोर जी ने दिया है हमें ये श्रृंगार, पुरस्कार में मिला है, सबसे छोटी दासी है ये जो दासी है, ये नुकुंज की सबसे छोटी दासी है, सबसे ज्यादा अयोग्य दासी है, पर सबकी लाडली, जो भी नित्य सखी है वो सब सखी इसके काल के ऊपर चादर लगाते चल ये कर, चल ये कर, ये दौड़ दौड़ के काम करती है, बस सब जब काम करके आती है, सेवा करके आती है, बड़ी पसंद होती है, मुंडी पकड़ करके हिलाती करे बहुत अच्छा, ले अपने गले का हार उतार करके पट्टी इसको पहना देती है, ये मटकती मटकती तुरंत अपूर्ण रूप से आनंदित हो, तो स्वरूप तो है परम सुंदरी परम श्रृंगार में, परंतु वेश है एकदम विरक्त, अचला कंथा गुदड़ी धारण करते हुए विराजमान, वो गुदड़ी भी कहीं दूसरे से नहीं, कोई महात्मा पधारे उनकी गुदड़ी है, वो यमुना जी में धोई, तीन दिन सुखा दी, लटका दी, सूख गई उसके पहले, कोई कह रहे हैं मुर्दे के ऊपर से पहनी हुई उतारी हुई, बोले हाँ महाप्रभु संत का प्रसाद है, कहा बहुत दिन तक हम कहीं किसी महात्मा को पहुंचाने के लिए जाते, उनकी जो गुदड़ी गुदड़ी है कोई उसको धोया पहली है बस हो गया, कोई बात कोई बुराई की बात, तो ये भीतर परम श्रृंगार और ऊपर से अत्यंत अत्यंत विरक्त होकर के विराजमान, उठ के नहीं वो आगवर वृंदावन पायो आप ये वहाँ का तो नहीं है, मावाणी का तो नहीं है, अलग है भागवर वृंदावन पायो, ये हाँ यौथ की उपासना जो है, प्रासमय उठ के धार सखी को बेच भाग जाए मिलो निज युद्ध सो, ये आपको यही उपास अपने युद्ध के साथ में मिलना है। अब श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है इसका वर्णन कर रहे हैं। हरे अति प्रसादोत्तम संग दानादि आत्मना, श्री हरि अत्यंत कृपापूर्वक अपना संग देते हुए भी भक्ति के ऊपर कृपा करते हैं। तेनाधीता शुत्रा, जैसे यौथ की उपासना में जिन ने जिनके भजन परिपक्व नहीं हुए उनको भी यूथ के साथ में कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अव्रता सत्संगान माम उपागता, वे सत्संग के द्वारा प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि ये जो प्रेम उत्पन्न होता है ये प्रेम महात्मज्ञान युक्तश्च और केवलश्च, दो तरह से प्रेम है, कभी महात्मज्ञान युक्त और कभी केवल। महात्मज्ञान युक्त सुदृढ़ सर्वतो देखो स्नेहो भक्ति प्रोक्त, पंचरात्र में कहा गया महात्मज्ञान युक्त होकर के सुदृढ़ प्रेम होगा वो स्नेह ही भक्ति हो जाएगा। दया साष्ट्यादि मान्य था, उसके द्वारा साष्टी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, अन्य प्राप्ति नहीं होगी, माने सेवा का सुख प्राप्त हो जाएगा, सेवा का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू शुरू में महात्मज्ञान होने पर फिर महात्मज्ञान को तो उठाकर रख दिया एक तरफ, फिर स्वरूप से प्रीति हो जाएगी। इसी को कह रहे हैं मनोगति अविच्छिन्ना हरे प्रेम परिपूर्णता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्ति विष्णु वशन करो, कि मन की कृष्ण में अविच्छिन्न गति लग जाना, प्रेम से युक्त होकर के गति लग जाना, इसका नाम है अभिसंधि, माने दूसरी जगह की आसक्ति से मुक्त होकर के भक्ति विष्णु वशन करी, ऐसी जो भक्ति है वो विष्णु को वशीभूत करने वाली है। महात्मज्ञान युक्त होकर के जब तक भक्ति रहेगी तब विधिमार्ग का अनुसरण होगा और रागाश्रित जो हैं उनका केवल भक्ति में आप प्रीति होगी, परंतु महात्मज्ञान भी अंत में रागा राग भक्ति में परिणत हो जाता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं आदि श्रद्धा तत्व साधसंग क्रिया तत्व अनुभूति तत्व निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये प्रेम के उदय क्रम है। अब इनका चिंताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री राधा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल सीट जो है वो तो अंकुलित संशोधन, उसका कलर बदल दिया, कलर बदल दिया, सीट नहीं बदला, और सीट कोई अलग नहीं है, सीट तो जो है वो तो वही है अंकुलित, केवल कलर बदल गया, कलर। और जैसे दास भक्ति जो है वो सब भक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में तो सब जगह नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो कलर कोई अंश प्रधान होता है, दास सब में है, प्रिया भी दासी हैं और सखा भी हैं और वात्सल्य वाले भी दासी बन गए, दासी दास सब में ऐसे ही पोषण करने की भावना भी सब में है, कई हित करने की भावना भी, ये भी सब में तो कलर बदल जाए। दोनों चीजों में अंतर है, जो है उसका किया जाए, जो होना चाहिए उसका हमारे यहाँ पर जो दृष्टि है जो होना चाहिए उस पर बल विल जस्ट चेंज ड्यू टू अपराध। इस समय की वस्तु पर बल नहीं है, जबकि विदेशी जो है जो स्ट्रगल है वो प्रेजेंट में हमको लाभ की प्राप्ति मिले, फौरी जो आनंद की प्राप्ति होना, सतही आनंद की प्राप्ति वर्तमान में प्राप्त हो जाना, ये लक्ष्य इमीडिएट हैप्पीनेस और उसको लेकर के कहीं संघर्ष हो रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर संघर्ष हो रहा है, पर यहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि परम फल जो है उसको प्राप्त किया। ऑडियंस आजकल या कलयुग में जो आदमी है सब इमीडिएट ही चाहते हैं, इसलिए वो लिटरेचर पॉपुलर है बहुत, इसलिए वो तो खाया पिया प्रयोग किया परम लक्ष्य को, उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए परम लक्ष्य के लिए। गौर हरी